एवं विचार चल रहा था पांच पक्ष है, उनमें से कौन सा पक्ष को स्वीकार किया जाए। चार पूर्व पक्ष हो जाएगा, एक सिद्धांत हो जाएगा। दोबारा लेते हैं इस विकल्पों को। एवं विद्या संभार समृतो देहांतरम प्रतिपद्य मानव मुक्त पूर्व देव पक्षी वृक्षांतरम प्रतिपद्यता है। पहला पक्ष था विद्या आदि, विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा च, ये था ना, विद्या कर्म और वासना, पूर्व प्रज्ञा माने वासना, इन तीनों से रूपी भार से युक्त है। इसलिए शकट में जैसा आवाज करता है वैसे जाता है। भार क्या पूछा, यही भार है, खाने पीने का अन्न भी यही है, सब कुछ उसका है। उसको देह समृत सन देहांतरम प्रतिमान, देहांतर को दूसरे शरीर को प्राप्त करता हुआ यह जीव मुक्ता पूर्वम देहम, बिल्कुल पूर्वदेव त्याग देगा। जैसा पक्षी है एक वृक्ष से दूसरा वृक्ष जब जाता है तो उस वृक्ष बैठे हुए नहीं चला जा सकता, इसको छोड़ेगा, उड़ेगा यहां से आकाश बीच में रहेगा, फिर बाद में दूसरे वृक्ष को प्राप्त करेगा। तद्दत्त पक्षी व वृक्षांत देहांतरम प्रतिपद्यते, कैसे जुड़ेगा, पूर्वम देहम मुक्त्वा देहांतरम प्रतिपद्यमान देहांतरम प्रतिपद्यते। देहांतर को प्राप्त करने के लिए पूर्व शरीर को बिल्कुल त्याग देता है, अलग हो जाता है, निकल जाता है यहां से, फिर दूसरा शरीर को अपने आप उसको बाद में मिल जाएगा। अथवा दूसरा पक्ष है, अथवा आतिवाहिकेन शरीरांतरेण कर्मल जन्म देशन नियते। अब एक बीच में आतिवाहिक शरीर की कल्पना करता है, ये स्वयं यहां से नहीं जा सकता, नहीं इसको छोड़ देगा और वहां पहुंचेगा तो बीच में कैसे रहेगा, वो क्या आधार रहेगा उसके पास रहने के लिए, बिना आधार को तो रह नहीं सकता। इसलिए एक आतिवाहिक शरीर की कल्पना किया गया, उस आतिवाहिक शरीर में रहेगा जब तक उसको अगला शरीर नहीं मिलेगा। यहां से निकला, शरीर तो छोड़ दिया, बीच में एक आतिवाहिक शरीर कल्पित शरीर है, उसमें बना रहेगा जब तक उसे अगला जन्म प्राप्त होने का समय नहीं आया, तब तक उसमें पड़ा रहेगा। फिर उसके बाद उसी शरीर से वहां जाएगा, फिर शरीर में प्रवेश कर जाएगा, वो आतिवाहिक शरीर छोड़ देगा। इस तरह से एक और शरीर बीच में माना, ये दूसरा पक्ष है। किंच अब सांख्य मत में आएगा, अत्रस्थस्यैव सर्वगतानांगरणानुवृत्ति लाभ होवदी, अथवा इस शरीर में रहेगा, पूर्व शरीर के अंदर रहेगा। और करण क्या है, सर्वत्र व्यापक है, क्योंकि वो सूक्ष्म तत्व है और सूक्ष्म भूत सर्वत्र ही तन्मात्राएं, तन्मात्राएं सर्वत्र है और तन्मात्राओं का एक कार्य है इंद्रिया करण, इसलिए वो भी सर्वत्र है। उनका वृत्ति लाभ केवल होना है, वो जहां शरीर प्रकट हो जाए वृत्ति लाभ हो जाएगा। जैसे घट को जहां भी प्रकट कर दो वही आकाश घट आकाश हो जाएगा, क्यों, आकाश व्यापक, केवल हमें घट को निर्माण करना पड़ता है, न कि यहां से आकाश को ले जाना पड़ेगा, आकाश को ले जाने की जरूरत नहीं है, वो व्यापक हो सकता। वह होता क्या है, केवल उपाधि का निर्माण किया जाता है तो उस उपाय से वो आकाश का वहीं पर उपहित हो जाएगा ऑटोमेटिक। तद्वत ये भी कह रहा है सांख्य मत में, भूत सर्वत्र विद्यमान है, तन्मात्र सर्वत्र विद्यमान है, उन तन्मात्राओं का कार्यभूत करण भी सूक्ष्म में सर्वत्र विद्यमान है, कि उनका अभिव्यक्ति के लिए उपाधि चाहिए, अभिव्यक्ति के लिए उपाधि चाहिए। जैसे देखो प्रकाश है सर्वत्र विद्यमान है, कहां नहीं है, लेकिन प्रतिफलन कहां हो रहा है, कहीं उपाधि रखोगे तब ना प्रतिफलन होगा। उधर से छह से भी आरोप घड़ी पर पड़ता है तो क्या होता है, दूसरे के आंख में घुस जाता है, अभी भी है लेकिन नहीं, जब तक उस पर नहीं पड़ेगा उपाधि पर तब तक प्रतिफलन नहीं होगा। उसी को हम कहते हैं वृत्ति लाभ, इंद्रियां विषयों को भोग करना शुरू करें उसको कहते हैं वृत्ति लाभ। वो बिना उपाधि का हो नहीं सकता, भले कारण सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन उस गोलक रूपी शरीर रूपी उपाधि के बिना इंद्रियां किसी रूपाधि का दर्शन नहीं कर सकती। इसलिए पूर्व पक्षी कहता है जीवात्मा तो यही रह जाएगा, कोई आपत्ति नहीं, अत्रस्तस्यैव, अत्रस्त में स्व महिम प्रतिष्ठस्यैव जीवस्य सर्वगतानां करणानां वृत्ति लाभ, सर्वत्र व्यापक होता वृत्त्यंग करणों का अपना स्वरूप लाभ जो होता है, अच्छा अभिव्यक्ति जो होती है वह कहां होगी, कहते हैं भवती शरीरांतरेण, उसके साथ जुड़ेगा भवती, ये हो गया। अब सिद्धांत पक्ष आया, इसके बाद एक दो तीन चौथे में सिद्धांत को रखा, किंच अत्रस्तस्यैव सर्वतनांकरणानां वृत्तिर्लाभो भवति आहोस्वित् शरीरस्थस्य संकुचितानि। अब आते आहोस्वित् शरीरस्थस्य संकुचितानि करणानि मृतस्य शरीरस्थस्य किंतु मृतस्य। शरीर में स्थित है हम जीव, जीवात्मा कहाँ है? शरीर में ही रहेगा, कहीं नहीं कहीं, लेकिन मृत अवस्था को प्राप्त, कर्ण संकोच को प्राप्त कर चुके, जहां जहां गोलकों में रहकर अभिव्यक्त होते रहे हैं वहां से निकल करके वो हृदय में आ चुके हैं। इसे कहते हैं संकुचितानि करणानि, सारी इंद्रियां संकुचित कर चुके हैं। अरे सुषुप्ति है क्या वो? है नहीं, सुषुप्ति ना समझो, मृतस्य मरा हुआ है, अर्थात इस समय वो पहले आया था ना वहां पर, समूर्छित कर दिया, स्तब्ध कर दिया है। वही शब्द यहां पर ध्यान रखना है, भिन्न घट प्रदीप प्रकाशवत सर्वतोव्याप्त, उसी हालत में है जैसा दीपक अंदर में था, इधर घट फूट गया, घड़ा जो था वो फूट गया, तब क्या होगा? दीपक का प्रकाश बाहर सब जगह फैल जाएगा। भिन्न घट मने फूटा घट के प्रदीप के प्रकाश के समान सर्वतोव्याप्त, सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। पुनर्देहांतर आरंभे संकोच उपगच्छति, और पुनः देहांतर का आरंभ होने पर दोबारा संकोच को प्राप्त हो जाता है। किस से करें? आदि दैविक दृष्टि से। जब व्यक्ति मरण होता है, इंद्रियां अंदर आई, का मतलब क्या? आध्यात्मिक और आदि भौतिक। और आदि दैविक क्या थे? देवताओं में चले गए ना, चक्षु का अंश आदित्यांश आदित्य में चला गया, अग्नि का अंश अग्नि में चला गया, वरुण का अंश वरुण में चला गया, ऐसे कहा गया था पहले। इधर आदिदेविक कंश क्या क्या व्याप्ति है यहाँ? इसे दीपक के स्थान में लिया, दीपक में क्या हो रहा है? उसके भौतिक दृष्टिकोण से वही विद्यमान है वो दीपक, फूटा घड़ा है वहीं पर विद्यमान है दीपक, वहां विद्यमान रहते हुए इसका प्रकाश व्याप्त हुआ है, नहीं रश्मियों के माध्यम से व्याप्त हुआ, स्वयं दीपक व्याप्त नहीं होता, तथा यहां पर स्वयं कर्ण व्याप्त नहीं हो रहे हैं, कर्णों के अभिमानी देवताओं के माध्यम से व्याप्त हुआ, वो देवताओं में लय हो गया और वो देवता सर्वत्र व्यापक है, सर्वाधिकार है उनका, तद्वारा व्याप्ति है, साक्षात व्याप्ति नहीं है। फिर जब अभिव्यक्ति होगी कब? शरणांतर में वो अनुग्राहक देवता जब आएंगे तब अभिव्यक्ति, यही एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन है। और इस तरह से कहेंगे तो अभी केवल विकल्पों को दिखा रहे संक्षेप में, और क्या, यही चरुकान्या के लिए दृष्टान्त है, यही तो मरण अवस्था, मृतसन मरण अवस्था, मुमूर्षु दशा, मरा भी है और उधर जिंदा का जिंदा भी है, अभी एक तरह से मरा इसलिए है क्योंकि बोलचाल बंद, अब है ना सारा बंद हो चुका है, सब बंद, इंद्रिया करण सब अंदर जा चुकी है, न सुनता है न बोलता है, आया था ना पूर्व में, उसी अवस्था को करें मृत, उस अवस्था को कहा जा रहा है मृत, एक से मरा हुआ है, बोलचाल नहीं कुछ नहीं है, जड़े जड़ीभूत होकर के पड़ा है, लेकिन अभी हार्ट बीट थोड़ा चल रहा है और गर्म है थोड़ा सा, मूर्छ दशा उसको कह रहे हैं। तो प्रकाश सर्वतोव्यापी पुनर्ध्यान्तर आरंभे संकोच उपगच्छति, फिर वह संकोच को प्राप्त कर दे। अब वैशेषिक और नैयायिकों का पक्ष किंच, मनोमात्र वैशेषिक समय ध्यान्तर आरंभ देशम प्रतिगच्छति, अरे अकेला मन चला जाता है, मन चला जाता है और मन जाने कर अपने वासनाओं के साथ वहां पंचभूत है, परमाणु है, उन परमाणुओं से ईश्वर की कृपा से क्या होता है, शरीर बन जाते, इंद्रिया बनती, सारी वही बन जाती है, केवल मन यहां से वहां जाए, बाकी कोई चीज नहीं जानता, ऐसा मानते किंवा कल्पनांतर में वेदांत समय थी, यह वेदांत सिद्धांत कोई और कल्पना तुम करते हो, इति चेद उच्चत है, यानी यह विचित्र था, भाष्यकार ने विकल्पों को दिखाया, लेकिन सिद्धांत का जवाब देंगे, उन पूर्व पक्षों का खंडन करेंगे, सिद्धांत का श्रुति से आधार पर कथन करके उसी से सबका खंडन समझ लेना चाहिए। तो श्रुति सम्मत ना होने से सारी प्रक्रिया गलत है, उस पर विचार करने की क्या जरूरत है, तर्क के द्वारा उसे खंडन करने की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि ये है अलौकिक वस्तु, ये क्या है, एक शरीर से दूसरे के जाना, पुनर्जन्म जो चीज है, ये कोई लौकिक व्याप्ति आदि के द्वारा ग्रहण होने वाला लौकिक पदार्थ नहीं है, ये अलौकिक ही पदार्थ है। इसके श्रुति ही प्रमाण, श्रुति के आधार पर जो प्रक्रिया स्वीकृति हो जाए वो हमें मानना है और अन्य सारी प्रक्रियाओं को गलत मानकर त्यागना है। और श्रुति ने क्या दिया, जलु का न्याय दिया है, जोंक का दिया। ये जोंक होते हैं वो एक हरा घास पे पेड़ पौधे कहीं पर रहेंगे, ये जो बैठे हुए और यूं करते रहते, अगला जहां अधिष्ठान मिल गया उसको तो पकड़ेगा उसको, तब यहां से वहां आएगा, पहले नहीं हटाएगा पैर को इधर का, अगले की प्राप्ति होने के पूर्व पूर्व पैर को त्यागता नहीं। जैसे आप भी चलते हो, अगला कदम जब तक जमीन पर ना जाए उसे पहले उठा दोगे पूर्व कदम को, कूदना हो जाएगा, फिर चलना कहां होगा, चलने में तो अगला कदम जमीन पर पड़ता है तब पूर्व कदम को उठाया जाता है। तदुत यहां पर भी जब तक अगला शरीर का अभिमान नहीं करता है जीवात्मा, तब तक पूर्व शरीर को पूर्ण रूप से त्याग करता नहीं, तब तक यहीं रहकर। इसलिए कहा शरीरस्थस्यैव, उसी पक्ष को स्वीकार किया है, तो सांख्यों के मत के समान किंचित है शरीरस्थस्यैव, ये बात तो सांख्य बराबर है, आगे की बात अनुकूल नहीं है। उच्चते तयेति सर्वैव समा सर्वानन्ताः इति श्रुतेः, सर्वगत पक्ष को आश्रित किया श्रुति प्रवृत्ति है, लेकिन तद्विरुद्ध पक्षांतर को त्याग रहा है। सर्वगत तो है लेकिन सर्वरूपेण सर्वगत नहीं है, केवल आदि दैविक दृष्टि से सर्वगत है, आदि भौतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से संकुचित है। स्पष्ट करेंगे अभी, तायते सर्व एव समास सर्वे अनंता, सर्व मने वागादि सर्वे, वागादि सारी जो इंद्रियां थी हमारी, ये सब क्या हो गई हैं, आदि दैविक रूपेण अशेष जगत को व्याप्त कर गई है। सर्व एव तयते सर्वे समाह, सर्व एव समाह कर दिया, सर्वे अनंता, ये आवत संसार भावी भी है, नित्य भी है, जब तक संसार है तब तक ये रहने वाले, जो आप रहो ना रहो, आप किसी रहे ना रहे, आदि दैव के रूपेण सारी करण सदा रहने वाली वस्तु है। जब तक वो देवता है तब तक है, उन्हीं का अंश है ना, ये करणानुग्रह ग्राही क्या है, उन्हीं देवताओं का अंश है, इसे जब तक देवता है उनका अंश रहेगा, और कब तक है वो, जब तक संसार है। अतएव आदि दैव की दृष्टि से देवता सर्वव्यापक होने के नाते उनके अंश भी सर्वत्र उपलब्ध हो जाएगा, अतएव इंद्रियों को सर्वव्यापक कह दिया गया। सर्वानंदाः इति श्रुतेः, सर्वात्मकानि तावत् करणानि, क्योंकि ये जो कर्ण कैसे हैं, ये सर्वात्मक ही है। क्यों सर्वात्मक हो गए, क्योंकि प्राण में एकीभूत हो जाते हैं ना, और प्राण सर्वात्मक है, जिसमें जो एकीभूत हो जाए तो द्रुपदा को प्राप्त कर दिया ना, क्योंकि सारी इंद्रियां मरण काल में कहां लीन हो गए, प्राण में हो गए, और प्राण कहां है, सर्वव्यापक है, अतएव भी सब सर्वव्यापक हो गए, वही गया सर्वात्मक प्राण संश्रया च, सर्वात्मक प्राण में संश्रित होने के कारण से यह भी सर्वात्मक हो गए सारी इंद्रियां। लेकिन कैसे हो रही है वो स्पष्ट कर रहे हैं, तेषां आध्यात्मिक आदि भौतिक परिच्छेद प्राणी कर्म ज्ञान भावना निमित्त, देखो यद्यपि वो सर्वव्यापक है फिर परिचिन की दृष्टि से है, समझा रहे इसे ज्ञापन हो गया वो आदिदेविक दृष्टि था, दो ये ले रहे हैं आध्यात्मिक और आदिभौतिक से परिच्छेद को प्राप्त होता है, और आदिदेविक दृष्टि से वो अपरिच्छेद व्यापक है। नीचे टिप्पणी में स्पष्ट है, दो नंबर विभाग आदेह आदि दैविक रूपेण अशी जगत व्याप्ति मंतो यह संसार भाव निश्चित्र था। आगे पांच नंबर भी आदि दैविक रूपेण अपरिचिन्ना नाम अपि तेषां, जो भाष्कर का तेषां है ना, उसे बोल रहे हैं आदि दैविक रूपेण अपरिचिन्ना नाम अपि तेषां करणानाम आध्यात्मिक आदि रूपेण परिच्छेदस्य अपि संभवात्। ये भाष्य का आशय को पौरापर विचारक से दे दिया। भाष्य क्यों कह रहे ना, तेषां आध्यात्मिक आदि भौतिक परिच्छेद। यदि सर्वव्यापक इंद्रियां हैं तो सभी में बराबर होना चाहिए था। किसी की अंग कमजोर, कोई चश्मा पहन रहा है, कोई नहीं पहन रहा है, क्या बात है। सर्वव्यापक इंद्रियां सब में बराबर होनी चाहिए। तब कहते बात सही है आपका, वो आदि देवी दृष्टिकोण से बोले सर्वव्यापक है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और आदि भौतिक दृष्टिकोण से गड़बड़ी है, वो परिच्छेद। परिच्छिन्नता और भेद का कारण क्या परिच्छिन्नता है, और परिच्छिन्नता किस आधार पर है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। आध्यात्म ने आपको बना पुण्य पाप के आधार पर, और आदिपति मैंने गोलक जो बना हुआ है इसमें भी गड़बड़ा जाता है, इसलिए तो ऑपरेशन करते हैं। आदि भौतिक खराबी को तो दूर किया जा सकता है ऑपरेशन से, दवा दारू सबसे कर लो, नहीं दवाई डालेंगे, ड्रॉप्स डालेंगे, सब करेंगे तो ठीक हो जाएगा। यदि वो आदि भौतिक गड़बड़ी है तो आदि देवी की गड़बड़ी को तो कोई ठीक नहीं कर सकता। वो नाराज हो गया तो देवता उसको कौन ठीक करे, है वो देवता को खुश करना पड़ेगा, बड़ी पूजा पाठ करो, पता चलता है अमुक ग्रह खराब हो रखा है, सूर्य ग्रह खराब हो रखा है, अंग खराब हो रहा है, तो भाई चलो भाई सूर्य का पूजा पाठ करो, उसको प्रसन्न करो तो कृपा कर देगा वो। चाक्ष उपनिषद वगैरह कई चीजें जिनका पाठ किया जाता है, नहीं सूर्य स्तवराज भी है, इनका पाठ करते हैं जल्दी से ही हो जाता है। और आदि देवी को तो भी खुश कर लेंगे, आदि आदि भौतिक को तो ऑपरेशन से ठीक हो जाए, दवाई से ठीक हो सकता है, और आध्यात्मिक को समझना और ठीक करना कठिन। पता नहीं कौन सा पाप से खराब हुआ, और वो पाप का प्रायश्चित पाप पता चले तब तो प्रायश्चित करो, अप्रायश्चित करोगे तो पाप कटेगा, तब जाके जो है आपका वो इंद्रियां सही हो जाएंगी। इसे दो के उपाय फिर भी हो सकता है, ज्योतिष है अपने पास, उससे जो है आदि दैविक उपाय हो सकते हैं, हाँ? और विज्ञान इतनी आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़िया तरक्की, पहले इससे और भी अच्छा रहा, अब तो थोड़ी फिर भी ठीक है कि नहीं। विज्ञान इसके आधार पर भी आदि भौतिक दृष्टिकोण से ठीक हो सकती इंद्रियां, इन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ठीक करना बड़ा कठिन था, जो पता ही नहीं चलता है ना कौन सा पाप था, वो पाप कितनी मात्रा में थी, उसका वेग कितना है, सब समझना पड़ेगा ना उसको काटने के लिए। अरे भाई वहां से कोई मिसाइल आ रहा है, वो मिसाइल को तोड़ने के लिए उसके स्पीड पर सब आपको अनुमान करनी पड़ेगी ना, यहां से छोड़ेंगे जब तो कहां वो टकराएगा, किस जगह पर कहां गिराना है, सब बिल्कुल गणित होता है ना, उसकी हिसाब किताब होता है। अब यहां कैसे गणित करोगे, ना उस पाप का पुण्य का पता, ना उसका वेग का पता, ना उसकी मात्रा का पता, तो कैसे काट करोगे। बस आकाश में तीर चलाते रहते हैं, चलो भाई रोज स्विच बजे चढ़ाते रहो, देखी जाएगी, जो कुछ ना कुछ तो होगा, भला कुछ तो पाप कटेंगे, जो होगा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। कोई बीमार हो रहा है तो चलो 1.25 लाख कर दो एक बार, क्या नहीं हुआ लाभ तो दूसरी बार कर दो, होगा कभी ना कभी पाप तो दूर होगा, लगा हुआ है आपको, और कोई रास्ता नहीं। इसलिए परिच्छेद का कारण भयंकर है, जिसका कोई उपाय नहीं। आध्यात्मिक और आदि भौतिक परिच्छेद है, वो कैसा है, प्राणी कर्म ज्ञान भावना निमित्त। प्राणियों का अपना कर्म, प्राणियों की अपनी उपासना और प्राणियों की अपनी भावना निमित्त से होता है। अतः ये पूरा सिद्धांत पक्ष बोल रहे उच्चते से, मैंने पहले बोल दिया, इसलिए पूर्व पक्ष कंडम मंडम कुछ नहीं, ना उन पूर्व पक्षों का विवेचन हो रहा है, केवल सिद्धांत पक्ष विवेचन कर दिया जा रहा है। एक नंबर टिप्पणी इसलिए साफ करें, सर्वगतत्व पक्ष में आश्रित श्रुति प्रवृत्ति है, सर्वगतत्व पक्ष को ही आश्रित करके श्रुति प्रवृत्ति हुई है। ये तद विरुद्धानि पक्षांतराणि त्याज्यन की भाव, सकल पक्षों को स्वयं त्याग देना है, उसका विवेचन नहीं किया जाएगा। अतः तदवशात स्वभावत सर्वगतानाम अनंतानाम प्राणानाम, इसलिए तदवशात मैंने प्राण कर्म ज्ञान भावना वशात स्वभावत सर्वगत, यद्य भी है आदि देवी दृष्टिकोण से नित्य भी है, फिर भी अपी प्राणानाम कर्म ज्ञान वासानुरूपेण देहांध्र आरंभ वशात प्राणों के अर्थात इन इंद्रियों के कर्म ज्ञान वासना के अनुरूप देहांध्र आरंभ वशात देहांध्र के आरंभ के अधीन होकर के प्राणानाम वृत्ति, प्राणों का मन इंद्रियों का वृत्ति संकुचति, अभिव्यक्ति वृत्ति में अभिव्यक्ति का संकोच और विकास होते रहता है, संकुचति विकसति च। कभी तो संकुचित हो जाता है, कभी मरण आ गया तो विकसित हो जाता है, फिर ध्यान प्राप्त हुआ तो फिर संकुचित होता है। ये प्राणियों की अपनी ही जो दूसरे देहारंभ के वजह से होते रहता है, और जैसे देहारंभ आरंभ का कारण पूर्ण प्राणी का कर्म ज्ञान और भावना, जो कि इनके आध्यात्मिक और आधिभौतिक रूप में परिच्छेद होने के प्रति निमित्त है। तथा च उत्तम, इसीलिए तो कहा भी श्रुति ने समः प्लुषिना समो मशकेन समो नागेन सम एविस त्रिविर्लोक समो अनेन सर्वेण इति, उसकी सर्वव्यापकता को सिद्ध कर दिया। समः प्लुषिना समो मशकेन सबसे समान, सबके साथ बराबर है। बृहदारण्यक का ये 1:22 में इसी में आया था प्रथम अध्याय में, उसी शरीरेण एवं अग्रे भी त्रिविर भी लोक ही तो लोक क्या तो विराट शरीरेण सर्वेण कहने से हिरण्य गर्भ जगत रूपेण सम प्राण है, सबके सम प्राण है। अर्थात क्या है, प्राण सर्वव्यापक है, बस प्राणाभिन्न सारी इंद्रिया भी इसलिए सर्वव्यापक हो गई। तथा चिदम वचन अनुकूलम, ऐसे मानने पर यह वचन भी अनुकूल होता है। क्या स योह एतान अनंतान उपासते, वह यह जो उपासक इन प्राणों के इंद्रियों को अनंत गुण विशिष्ट करके उपासना करता है, वह भी अनंत लोकों को प्राप्त करता है, ऐसे कह दिया इत्यादि। तम यथा यथोपासते इत्यादि, जो जिस प्रकार से उपासना करता है उसी प्रकार का अनुभव लोकों को प्राप्त करना है। तथा वासना पूर्व प्रज्ञाख्या विद्या कर्म तंत्र जनुका वत् संतता एव सप्रकार कर्म कृत देहांतर उपस्पृशति हृदय तैव पुनर्देहांतर पूर्वाश्रम विमुंचति दृष्टान्त उपादीयते। वासना जो कि पूर्व प्रज्ञा है, प्रज्ञाख्या विद्या कर्म तंत्र विद्या और कर्म उपाय जो है कर्म के उपासना और कर्म प्रधान होकर जन्या जलुकावत है। जलुकावत जल का मैंने जोंक, यदि भी हम मूल में जलायु का करके बोलते छांद धीर कर दिया जलायु का, लोक में ऐसे शब्द क्या है जलुका। जलुकावत संततैव स्वप्रकालैव विस्तृतैव, संतता माने विस्तृतैव सन, क्योंकि अपने फैला रहा था बाहर, संत विस्तृत करके देख रहा है जगह ढूंढ रहा है अगला कौन स्थान, फिर यूं करके पकड़ लिया उसको, फिर दूसरा पैर को ले जाकर उसके जोड़ देता है, फिर यूं उठता है, फिर आगे चलता है, ऐसे चलता है। इसलिए कहते ठीक उसी प्रकार से, और यहां का भी सांद्र है, स्वप्रकाल में भी आप जब गए इस शरीर को कैसे त्यागे थे, त्याग के अलग हो गए, फिर बाद में स्वप्न में शरीर बना और शरीर में बाद में प्रवेश कर गए हैं, इस शरीर में रहते हुए हैं, इस शरीर में रहते हुए ही केवल आपने इस शरीर से सारी इंद्रियों को संहार कर लिया है ना, संकोच कर दिए, फिर अगला शरीर को स्वप्न में बना लिए और वहां इंद्रियों की अभिव्यक्ति हो गई, उसी को हमने क्या कहा स्वप्न शरीर में प्रवेश, जबकि यहां रहते हुए ही सब कुछ हो गया, केवल इंद्रियों के संकोच और वहां विकास हो गया। उसी प्रकार यहां होता है, इसी शरीर में रहते वक्त ही हमें अगला शरीर दिखाई देता है और फिर व्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति होने लगती है, तब यहां से छोड़ता है। नहीं नहीं बना नहीं लेता, स्वप्न में बना लेता है, हाँ स्वप्न से वही विलक्षण था, वहां यहाँ और वहां इतना ही अंतर है, नहीं तो भी स्वप्न ही हो जाएगा ना, और इसे ब्रह्म दृष्टि तो स्वप्न हो ही जाता है, वहां भी मन से ही बनाया, ब्रह्मा जी का मन से बन रहा है सारा, ब्रह्मा जी का मन से भी बनाया था, ब्रह्मा जी का मन से वो भी बन रहा है, आपके लिए बन रहा है, इतना ही तो अंतर तो है, तो मानसी ही है सारा, लेकिन अपने दृष्टिकोण से विचार कर दिए स्वप्न से वहां स्वप्न अंतर है, दृष्टांत इतना अंतर है, या मन ही सब बना लेता है, लेकिन वहां यहां भी मन नहीं बनाता है, असलियत में क्या बोला अंत में आत्मा ही बना लेता है, वही सब रूप है, सर्वासन सर्वम पश्यति, वही स्वरूप धारण किया और सबको देख भी रहा है। अंतिम सिद्धांत स्वप्न में भी क्या है, आत्म ज्योति विविध रूपेण भाषित होता है, और वही सिद्धांत यहां भी लागू है जागृत में, आत्म ज्योति विविध रूपेण भाषित हो रहा है, दृष्टि सृष्टिवाद बनती है यहां, फिर वो भी भाषित नहीं होना, अजातवाद बन जाता है। सृष्टि दृष्टिवाद से मोटा मोटी दृष्टांत दिया जा सकता है, जल का अवस्था ये सब सृष्टि दृष्टिवाद के दृष्टि से जवाब दिया जा रहा है। इसलिए वाद पर ध्यान रखना चाहिए किस बात पर हम कहा चल रहे हैं, नहीं तो एक दूसरे मिक्स करो तो सारा विवाद हो जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगी, खिचड़ी हो जाएगी। सृष्टि दृष्टिवाद में कहा रहा है इसे स्वप्न काल दृष्टांत दिया, कर्म कृतम देहांतरम उपस्पृशति, स्वयं के कर्म कृत एक देहांतर के साथ संबंध हो जाता है स्वप्न में, प्रवाह इंद्रियां का अभिव्यक्ति होती है और उस शरीर से सर्व व्यवहार होते जाता है। इसी प्रकार यहां पर भी हृदयस्था एव पुनर्देहांतरम पूर्वाश्रयम विमुंचते, देह में स्थित होकर के ही जब ध्यान विद्या कर्म से नया शरीर उसको जैसे प्राप्त हो जाता है तो उसी समय पूर्वाश्रम ने यह जो पूर्व शरीर जिस स्थित होकर अगला शरीर को प्राप्त किया था इसने उस पूर्व शरीर को त्याग देता है। इतिहास नर्ते दृष्टान्त उपाधित इस अर्थ दृष्टान्त को ग्रहण किया जा रहा है यहाँ तद यथा इत्यादि से मंत्र के द्वारा। तद यथा तृण जलवायु का प्रणश्यांतंगत्वा अन्यम आक्रमम आक्रम्य आत्मानुपसंहरति एवमेवयम् आत्मा इदं शरीरं निहत्य अविद्यांगमयित्वा अन्यम आक्रमम आक्रम्य आत्मानुपसंहरति उपसंहरति उपसंहरति। जैसे घास पर चलने वाला है तृण जलायु का, जलों में पैदा होता है और तृणों पे चलने वाला है, वैसे स्वभाव वाले जंतु विशेष है। घास पर चलता है सीधा आराम से दर दर चल जाता है, कोने आने के बाद रुक जाता है। जैसे आपका सारा जिंदगी आराम से चल रहा है, पता ही नहीं जिंदगी बीत गई, 20 साल किसके, 25 साल किसके, 30 साल किसके, 50 साल बीत चुका है, पता ही नहीं गया वो दिन सब खो गया, भले गया नहीं हो खो गया सारे दिन। अभी कुछ दिनों से कुछ कुछ यथार्थ की ओर जा रहे हैं, सार्थक कर रहे हैं, तो ऐसे चल रहा है बड़ी गति से तेजी से, जब अंत पहुंचता है तृणस्य अंतम गत्वा, जब तृण के अंत भाग में पहुंचता है तो क्या करता है वो गति ठप हो जाती है, वहीं खड़ा रह जाता ढूंढता है आक्रमम आक्रम्य आक्रम्य दीदी आक्रम दूसरा कोई आश्रय उसको प्राप्त करके आत्मान उपसंहर दी अपने आप को क्या करता है उसके साथ जोड़ लेता है, तब उसका पूर्व के साथ त्याग होता है, पूर्ण रूपेण त्याग होता है आत्मान उपसंहर दी एवं एव अयम आत्मा। उसी प्रकार से जीवात्मा इदम शरीरम निहत्य, पहले क्या करता है ये सारा शरीर को स्वप्न प्राप्ति के समय जैसे हो जाता है वैसे इसको जड़ीभूत कर देता है, अवित्यंग गमित्वा जड़ता को प्राप्त करा करके अचेतनता को प्राप्त करा देता है, पूर्वपद को निहत्य का मतलब यह कर्म का क्षय होने से निश्चिष्टता को आपादन करके जड़ीभूत कर देता है, करने के पश्चात अन्यम आक्रमम आक्रम्य तब दूसरा शरीर उसको दिखाई देता है, जब उस आक्रम रूपी अन्य शरीर को आक्रम से संबंध करते हुए आत्मानुपसंहरति इस पूर्व शरीर से अपने उस आत्मा को वहां जोड़ लेता है, तब तो पूर्व शरीर छोड़ जाता है। ये प्रक्रिया है तत् माने तत्र देहांतर संचारे इदम निदर्शन, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के प्रति यह दृष्टांत यथा मैंने येन प्रकारे तृण जलायु का तृणस्य अंतम अवसान गत्वा, तृण जलायु का नाम के जीव विशेष है जो कि तृण के अंत भाग को प्राप्त करके अन्यम तृणांतरम आक्रमम आक्रम्यते इति आक्रम तम आक्रम तृणांतर को प्राप्त करता है, और तृणांतर का नाम है आक्रमम, क्यों नाम पड़ा आक्रम्यति थी कि आसमंता क्रमणाधारित था, यहां क्रमण तो हो चुका है चालू हो गया समार होते जाए उपसमार में बैठा हुआ है, यानी पूर्ण रूप में क्रमण नहीं हुआ। क्रमण माने गमन, पादक्षेप हो जाना, अलग चला जाना। क्रमण शुरू है यानी आक्रमण नहीं हुआ। आंग फिर क्रम धातु का तब प्रयोग है जब पूर्ण रूप में अगला आश्रय मिल जाए, पूर्ण रूप में अगले आश्रय। इसलिए आक्रम्यति इति आक्रमः, तम आक्रमम आक्रम्य मैंने आश्रित्य। देखो उत्तरणांतर क्या है, आश्रयांतर है, उसको आश्रित करके आत्मानम आत्मन पूर्वावयव के उत्तरावय को तो वहां फंसा दिया, उत्तरावय को वहां बिठा दिया है, अब पूर्वावय को भी उपसंहार कर उपसंहरति अंत्यावय स्थाने, वो जो अंत्यावय भी था उसके स्थान ले जाता। उसी प्रकार यहां पर भी होता है, एवमेव अयम आत्मा यह प्रकृत संसारी। शुद्ध नहीं लेना, जो प्रकृत संसारी जिसके संसार गति का वर्णन कर रहे हैं वैराग्यार्थ, वह संसारी का वर्णन है। इदम शरीरम पूर्वोपातम निहत, यह जो शरीर है पूर्वोपात शरीर, इसको कर्म का क्षय होने से निहत्य में त्याग रहा है। कैसे त्यागता है, स्वप्नम प्रतिपित्सुरीव, जैसे जागृत कालीन कर्म का क्षय हो गया, जागृत कालीन जरा कर्म भोग करना था वह कर्म क्षय होने से आप स्वप्न शरीर में चले जाते हो, वहां के भी कर्म क्षय हो जाए सुष्ट में चले जाते हो, वो भी कर्म क्षय हो गया सोने का भी टाइम तो जागृत में आ जाते हो। उसी प्रकार से यहां पर भी कहते हैं प्रतिपित्सुर इव, स्वप्नम प्रतिपित्सुर इव पातित्वा, नियत्य कर्त कर दिया पातित्वा, निश्चेष्टम आपाद्य, निश्चेष्टता को प्राप्त करा दे। पातन पतन कराने का मतलब क्या, शरीर को निश्चेष्ट करना, अभी पूर्ण रूपेण मौत नहीं हुआ है ना, इसलिए कर दिया अभी निश्चेष्टता मात्र को प्राप्त। फिर अविद्याम गमयित्वा अचेतन कृत्वा जड़ी भूतवा, अचेतन ऐसे कर रहे हम जड़ जैसे हो जाता है। निश्चेष्ट हो जाना इतना खराब नहीं था, और जड़ीभूत हो जाना और कठिन हो गया। निश्चेष्ट को सचेष्ट किया जा सकता है ना, और डाल देते ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डाल ढोल की इंजेक्शन इंजेक्शन दे करके उसको सचेष्टता मिल गया, लेकिन निश्चेष्ट जड़ीभूत भी हो गया फिर हथौड़ा मारते हैं पैरों में देखने के लिए थोड़ा भी जान है या नहीं, रबड़ के थोड़ा होता है देखा हो, हरा और नीले रंग के होते है कि नहीं, और उसको एक पर मारती है इस जगह पर एड़ी पे तीसरे हिस्से में मारते है, मारेंगे तो सीधा ब्रेन को अटैक करता है, एक थोड़ा से ब्रेन एक्टिव है सचेत है ना सचेष्ट है तो एकदम हिलेगा, और शॉक जैसे मत वैसे हिल जाता है शरीर तो समझेंगे अभी भी ब्रेन काम कर रहा है, इसका मतलब ला सकते इसको सचेष्ट बनाया जा सकता है। और जब डॉक्टर देखते हैं कि हथौड़ा मारने पर भी कोई रिएक्शन नहीं है तो कहते आप हो गया दो तीन घंटे का मामला, ले जाओ इसको बोलते ले जाओ उन्हें घर वर में जहां ले जाने वहां ले जाओ, दो तीन घंटे में जाने वाला है। अब हम उसको किसी भी तरह सचेष्ट कर ही नहीं सकते, निश्चय कर लेते हैं जो हथौड़ा मारने का कोई रिएक्शन नहीं हुआ प्रतिक्रिया नहीं हुई तो निश्चय कर लेते हैं कि अब जो है ये जड़ीभूत हो गया है, अगला शरीर का खोज में अपनी भाषा से हम कह रहे हैं, वो तो समझते नहीं अगले शरीर का खोज में है, यही वेदांत ही कहेगा अब जड़ीभूत हो गया मतलब अगले शरीर को दिखाई दे रहा है, अनेक दिख रहे ना उनमें समस्या क्या होता है, एक ही शरीर नहीं दिखाई देती। शुरू शुरू में जब प्रारक्रम बनने लगते हैं अगला शरीर का प्रारक्रम होने लगता है ना, जब होने लगते कुछ उस इकट्ठे होने लगते हैं अगले शरीर के योग्य उस आयु में जो जो भोग करना है विशेष वो सारी जब इकट्ठे होने लगते अलग अलग तरह के थोड़े थोड़े जैसे इकट्ठे होते जाता है वैसे वैसे रंग बदलते जाता है, चीज अलग अलग दिखती है और बिल्कुल फाइनल हो जाता है जब इतनी प्रारंभ तुम्हें भोगना है उस फाइनल अंतिम स्वरूप के आधार पर एक अंतिम शरीर टिकता है, उसी में आपका निगाह टिकता है, बस उसी को कह रहे हैं अचेतन कृत्वा स्वात्मोपसंहारेण। अब अन्य आक्रम मिल गया ना उसको, दूसरा शरीर मिल गया तो अन्यम आक्रमम तृणांतरम इव तृणचलुका शरीरांतरम गृहीत्वा, जैसे तृणांतर को तृणचलुका ने प्राप्त कर लिया था उसे शरीरांतर रूपी अन्य आक्रम को प्राप्त करके प्रसारित या वासनया, कैसे पकड़ा उसको? प्रसारित वासना से पकड़ा। अभी गया नहीं ना यहां से, वासना से ही पकड़ लिया और बोलने लगा मैं हूं, रह रहा इस शरीर में और उस शरीर को मैं हूं ग्रहण करने लगा और मेरा शरीर ग्रहण करने लगा। आत्मा न उपसंहरति, तब फिर उसके बाद में आत्मा को अपने आप को यहां से भी उपसंहरण कर लेता है, तब जाकर के शरीर को घोषित किया जाता है ये मर गया खत्म। तत्र आत्मभावम आरभते, अर्थात क्या है तत्र मैंने तस्मिन शरीरांतरे, उस शरीरांतर में वो आत्मभाव को आरंभ कर लेता है। आत्मा उपसमर्पित की व्याख्या कर रहे हैं, आत्मा को उपसमार करें मतलब यहां से आत्मा को ले जाएगा, ऐसा अर्थ नहीं करना थोड़ी आत्मा जाएगा यहां से वहां, तात्पर्य उसका वहां पर उसका आत्मभाव कर लेता है, उस शरीर में आत्मभाव जग जाता है। यथा स्वप्ने देहांतर मारपत्ति, जैसे स्वप्न में देहांतर का आरंभ का मतलब क्या, उस देहांतर का अभिमान करने लग जाते हो। स्वप्न देहांतरस्थ इव श्रीराम आरंभ देश आरभ्य माण दे जंगम स्थावरे वप्र देहांतरस्थ इव, स्वप्न में विद्यमान जो देहांतर में आप अपना अभिमान कर लेते हो, उसी प्रकार से इस नया शरीर के आरंभ स्थल में आप अपना अभिमान करने लग जाते हैं, चाहे वह शरीर जंगम है या स्थावर है, चेतन है या जड़ है, जो भी शरीर होगा उसी में आपका अभिमान हो जाता है, उसी का कहना है कि यहां से वहां चलेगा। तत्र कर्म वशात करणानि संलब्ध वृत्तिनि सहन्यन्ते, ये कैसे हो गया, कज कर्म वशात, आपके अपने उपासना और कर्मों के फलस्वरूप पुण्य पाप के फलस्वरूप लब्ध वृत्तिनि करणानि सहन्यन्ते, लब्ध वृत्ति वाले सारे कर्ण क्या करते हैं, उस संघात को खड़ा कर देते हैं, उस शरीर को खड़ा कर दिया, वह काम धंधा चालू कर दिया, बोलना चालना खाना पीना सब हो गया, गर्भ के अंदर रहते ही चालू कर देता है। इसका मतलब अगले गर्भ को देख लेता है यहां से, किस गर्भ में मुझे जाना है वो शरीर को दिखाई देता है, सीधा प्रवेश कर देता है। अभिमान करना चलता है तो वहां का अभिमान जैसे होता है, ईश्वर का अभिमान छूट गया उस शरीर में अभिमान हो गया, और मन बुद्धि वगैरह इतना तेज आप जानते ही है, यहाँ जगह जगह बैठे बैठे ही क्षण भर में झट से आप जो चाहो वो देख लेते हो, मन की गति के लिए कोई देर लगता है, मन बुद्धि अहंकार का पहुंचने में देर नहीं लगता है। जैसे आजकल की जो है आप देख ही रहे मोबाइल वगैरह में क्या है, कितना देर लगता है, हाँ घंटी बजा कहा किस विश्व का किस कोना में खड़ा है, कितना तेज से किरण गया वहां से यहां पहुंच गया, कितना देर लगता। एक पत्र भेजते हैं आजकल, ई पत्र बोलते हैं, ईमेल, 12 सेकंड लगता है, 12 सेकंड में यहां से किस भी देश का किसी को नहीं विश्व देता ही तेज। तो मन की गति क्या कहना है, तो और तेज, मन के बनाए हुए की गति है, तो मन की गति कितनी होगी, आप अनुमान कर सकते हैं ना, मन के द्वारा बनाए हुए चीजें सब इनकी इतनी गति है, 300 किलोमीटर प्रति घंटे की गाड़ियां बनते हैं ना रेस में, कौन बनाया, आदमी तो बनाया उस इंजन को, आदमी बनाया हुआ इंजन इतना तेज चल रहा है, आपके अपने मन से बनाए हुए इंजन, आपका मन रूपी इंजन कितना तेज चलता होगा, फिर सब कोई ठिकाना ही नहीं। मनोजव मार्थ तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम करके हनुमान जी की स्त्री गाते, इसलिए मन के वेग के सदृश वेग वाले हनुमान जी थे, तो बहुत तेज है ना, इसलिए क्षण भर भी नहीं लगता है इसको उसका अभिमान करने को ध्यान समझ आ रहा है, चाहे कहीं भी हो दुनिया के किसी भी किनारे झट से पहुंच जाता है। इसलिए तत्र कर्मवशात करणानि लब्ध वृत्तीनि लब्धाभिव्यक्तीनि सहन्यन्ते संबद्धन्ते, बाह्यंच कुशमृतिका स्थानं शरीरम आरभ्यते, तात्पर्य क्या है, जैसे आप जय कुश पहले जमाने होता था, कुशाओं को बांधते थे, फिर मिट्टी का लेप मारते थे, थप्पी मारते थे, फिर उसकी दीवार बनती थी, फिर छप्पर लगाते थे, उसे मिट्टी डालते थे, उस पर ऐसे करके मकान बनते थे, उस जमाने के हिसाब से दृष्टांत दे रहे हैं, कुश मृतिका स्थानीयम, कुश मृतिका स्थानीय जो भित्त्या युक्त मकान के समान ये इंद्रियां वहां पे अभिव्यक्त हो जाती है, सारे संगठन को बना लेती है, अपना सारा शरीर बन जाता है वहां। तत्र जो कर्ण व्यूहम अपेक्षा वागादि अनुग्रहाय अग्नि देवता संशय, वहां पर कर्ण व्यूहम अपेक्षा कर्ण का व्यूह की समीक्षा करके समीक्षा सम्यक प्रकार ईक्ष्य दृश्य वागादि अनुग्रहाय वागादि का अनुग्रह करने के लिए अग्नि आदि देवता संश्रयन्ते, अग्नि आदि देवता अपने अपने अंशों से वहां उपस्थित हो जाते हैं। एष देहांतर आरंभ विधि, यही है देहांतर के आरंभ का विधि। तत्र देहांतर आरंभ नित्योपात्तम एव उपादानम उपमृत्यु उपमृत्यु देहांतर आरंभ आहो स्वित अपूर्व में पुनः पुनरागते। यहां विचार करना है एक और बात है, तो देहांतर को आरंभ किया आपके कर्म की वजह से बना आपने बोला, वो पंचभूत अलग थे नया कि जिन पंचभूतों से यह शरीर आरब्ध हुआ तो वही वहां पर है। विचार ये भी ईश्वर अधिकरण भी कहते हैं ना वहां ब्रह्म सूत्र में भी, क्या आधार से हो गया, कैसे बनाया, क्या उसका उपादान कारण, किम उपादानम किमिति च, हमने स्तोत्र में ना उपादान किम प्रश्न डाल रहे हैं, ये उपादान कारण संबंधी प्रश्न उठ रहा है। तथा देहांतर आरंभे नित्योपात्तम एव उपादानम, नित्योपात्तम एव भूत पंचक, नित्य गृहित जो भूत पंचक है इन्हीं को लिया जाए, उन्हीं को उपमृत्यु उपमृत नाश करके नाश कर दोबारा बनाया जाए, यही पक्ष सिद्धांत पक्ष, क्योंकि भूत सूक्ष्म तो नित्य है और व्यापक है, जो तन्मात्राएं हैं वेदांत में भी तन्मात्र के हैं भूत सूक्ष्म कहे जाते हैं, अपंचीकृत पंचमहाभूत वो सर्वत्र व्यापक है, वहां कोई दूसरा लाने की क्या जरूरत है, दूसरे की जरूरत नहीं, जैसे सोनार के पास ले जाओ आप आभूषण दो और कहो को भाई हमें जो इससे जो है जो कुंडल है इनसे अंगूठी बना दो, वो कहेगा दूसरा सोना ले आना तो बनाऊंगा, कहेगा क्या नहीं, उसे वो गला देगा उसी से दोबारा चीज बना देगा जो कहो बन जाएगा, आए मात्र कम बेस ये तो जोड़ेगा अन्य को, इतना ही तो होता है। अबे हाथी का शरीर बनाना है तो अपन चिरजन्मा हो तो ज्यादा मात्र इस्तेमाल होगी, और मच्छर अगला जन्म आपका हो तो उतनी छोटी जरूरत पड़ेगी, भाई न्यूनाधिकता की बात अलग चीज है, लेकिन हमें वहां अपन चिरजन्मा भूतों को पैदा करने की जरूरत नहीं है, जो पहले से विद्यमान अपंचकृत पंच महाभूत सर्वत्र उसी से हो जाएगा, नए की जरूरत नहीं पड़ती, ये मुख्य सिद्धांत। पूर्व पक्ष कहता है आहोस्मित नया नया बना लेंगे क्या, पूछ रहा है इसे पेचस्करी सोनार के दृष्टान दे दिया, ध्यानतर आरंभ है नित्योपात में उपादान उपमृद्धि उपमृद्य कहते उपमृद्धि बार बार गला दो बार बार फिर बना दो, नई सांचा में डाल दो, नई चीजें बना लो, उसी प्रकार से आप होता है, अथवा आहोस्मित अपूर्वमेव पुनरपुनरावृत्ति, अपूर्व ही भूत पंचकों को बना लेता है और अपूर्व भूत पंच फिर नए शरीर को बनाता है, ऐसे मानी जाए। अत्र उच्यते दृष्टांत, इस विषय में सोनार का दृष्टांत के द्वारा समझाए, तदथा पेशस्करि पेशदो मात्रम अपादाय अन्यन्नवधरं कल्याण दर्गं रूपं दनुत एवमेवायम् आत्मदिगं शरीरं निहत्य विद्यां गमयित्वा अन्यन्नवधरं कल्याण दर्गं रूपं कुरुते, पित्रं वा गांधर्वं वा दैवं वा प्राजापत्यं वा ब्राह्मं वा अन्येषां वा भूतानां तदिदा पेशस्करि पेशसो मात्रम अपादाय, जैसे सोनार है सोने की एक मात्रा को लेकर उसी से अन्यत अन्नवतरम एक दूसरी एक नई चीज अत्यंत सुंदर कल्याण तरम रूपम तनुते अत्यंत सुंदर रूप को रचना कर डालता है, उसी प्रकार से एवमेव अयम आत्मा उसी प्रकार से जीवात्मा इदम शरीरम निहत्य इस शरीर वर्तमान देह को नष्ट करके अर्थात निश्चेष्ट करके, वही पुरार्थ निहत्य मैंने निश्चेष्ट करके अविद्यां गमित्वा अर्थात जड़ी भूत बना करके अन्य नवदरं कल्याणतरं रूपम एक दूसरा जो है पितर शरीरो कल्याणतरं रूपम का व्याख्या, पितरम वा गांधर्वम वा दैवम वा प्राजपत्यम वा वैराज्यम शरीरम ब्राह्मण विराट शरीर अन्य शाम से कर देना, प्राजापत्य से विराट लेना, ब्राह्मण से हिरण्यगर्भ शरीर अन्य शाम वा भूतानाम अन्य किसी भूतों शरीर को वह कल्याणतरम रूपम करते है, जो भी मिलता है वही उसके लिए अत्यंत सुंदर अत्यंत कल्याणतर रूप रहेगा। क्या वजह साबिर है।